شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که یه عالمه مهربونه. چقدر از اینجا تا به آسمون میگه؟ نه بیشتر. بله از اونم بیشتر عزیزای گلم. سلام سلام به روی ماه شما، عیدتون مبارک. بله امشب شب عیده، شب سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. تازه فردا روز زن و روز مادره. به به، این مناسبت‌های خوب و زیبا رو به همه شما تبریک میگم، به خصوص به مامانای گلتون. حالا وقتشه بریم سر وقت قصه‌مون، قصه دختر خوبی به نام لیلا کوچولو. امیدوارم بپسندین این قصه رو که اسمشم هست قلک صورتی. بچه ها، لیلا کوچولوی قصه ما دختر خوبی بود که تازگی ها یه قلک عروسکی خریده بود. قلک عروسکی صورتی بود، چشموی بزرگی داشت. لیلا کوچولو هر وقت که مامان یا بابا پولی به اون میدادن، اون فوراً پولو توی قلکش مینداخت تا پسنداز کنه. یه روز که مثل همیشه لیلا کوچولو با دوستش مریم که کمی از لیلا بزرگتر بود توی حیاط خونهشون بازی میکرد، مریم بهش گفت لیلا من امروز برای مامانم یه روسری خریدم. لیلا گفت روسری؟ برای چی؟ مگه تولد مامانته؟ مریم با تعجب جواب داد نه، مگه تو نمیدونی امروز روزه مادره. لیلا که اصلا حواسش نبود گفت ای وای، من یادم نبود، حالا چیکار کنم؟ من هیچ هدیه برای مامانم نخریدم. مریم گفت خب تو هم برو برای مامانت روسری بخر، من با خاله زهرام رفتم از همین مغازه سر کوچه برای مامانم روسری خریدم. میخوای به خاله زهرا بگم بیاد تا با هم بریم؟ راستی لیلا چقدر پول داری؟ لیلا شونه‌هاشو بالا انداخت و گفت هیچی. اما بعد از چند ثانیه لیلا یاد قلکش افتاد و گفت ولی یه قلک دارم که میتونیم بشکنیمش. بله بچه ها، لیلا قلکشو به مریم نشون داد. مریم قلک رو گرفت و روی هوا تکون داد. قلک تق تق صدا کرد. بعد مریم که بزرگتر از لیلا بود قلک رو شکست. اما بچه ها، بعد از شکستن قلک میدونین چی شد؟ مریم دونه دونه پولای توی قلک رو برداشت و گفت آخه اینا که خیلی کمن، نمیشه باهاشون چیزی خرید. عزیزای من، با شنیدن این حرف لیلا کوچولوی قصه ما یه عالمه ناراحت شد. داشت قصه میخورد که مریم گفت فهمیدم چی کار کنیم لیلا، حتما نباید هدیه رو از مغازه ها بخریم، میتونیم خودمون هدیه درست کنیم. لیلا گفت آخه چه جوری؟ مریم خندید و گفت کاری نداره، تو فقط مداد و خطکش و چسب و مقوا بیار، بقیش با من. بچه ها، لیلا کوچولو رفت و با یه عالمه مقواهای رنگی و چسب و مداد برگشت. مریم دونه دونه مقواها رو برید و به لیلا داد تا نقاشی کنه. بعد اونا رو کنار هم چسبوند و یه آلبوم درست کرد پر از نقاشی های خوشگل. لیلا روی هر مقوایی عالمه چیزای قشنگ کشیده بود، گل کشیده بود، پروانه کشیده بود، حتی مامان و باباش رو هم نقاشی کرده بود. خلاصه وقتی نقاشی ها به هم چسبید، یه آلبوم رنگی درست شد پر از نقاشی. مریم که میتونست بنویسه با یه مداد صورتی روی جلد آلبوم نوشت: تقدیم به مامان مهربونم از طرف دخترت لیلا. لیلا کوچولو از اینکه میدید دوست خوب و مهربونی مثل مریم داره خیلی خوشحال بود. حالا هم لیلا هم مریم هدیه های زیبایی داشتن که میخواستن زودتر برای مامان مهربونشون ببرن. برای همین از هم خداحافظی کردن و هر کدوم رفتن کنار مادرشون تا مادرشونو با هدیه زیبا خوشحال کنن. بچه هدیه دادن خیلی کار خوبیه، خیلی آدمو خوشحال میکنه، مخصوصا اگه برای مادر یا پدرمون باشه. البته فرق نمیکنه برای هر کسی باشه، هم اون طرف خوشحال میشه هم شما. و دیدین توی قصه که حتما نباید برای روز مادر یا تولد مادر یه چیزی بخرین، میتونین با هنر خودتون یه کارای قشنگ درست بکنین و هدیه بدین. خب عزیزای گلم، باز هم سال روز تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و همچنین روز زن و مادر رو به شما و بزرگترهای توی خونه تبریک میگم. در این حال روی ماهتون رو هم میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.